دا پټی دل زایمناشت در پدار ګرځو واګین هر ګرځو د دې د پارا عجب سفر دای په سفر کې مسافر ګرځو واګین هر ګرځو هر ګرځو د دې د پارا عجب سفر دای په سفر کې مسافر ګرځو واګین هر ګرځو د دې د پارا بهر لتا نا خدایا بل چتا سران لرو بهر لتا نا خدایا بل چتا سران لرو واګین هر ګرځو د دې د پارا عجب سفر دای په سفر کې مسافر ګرځو واګین هر ګرځو جاسوسان د وطن واګیا ته ګیرا پسیدی جاسوسان د وطن زم په مرګ هم خوشاليږي غدران د وطن زم په مرګ هم خوشاليږي غدران د وطن پتمنا تمنا د شهادت شمو سحر ګرځو واګین هر ګرځو د دې د پارا د پټ دل زایمناشت در پدار ګرځو واګین هر ګرځو سفر دای په سفر کې مسافر ګرځو واګین هر ګرځو د دې د پارا خپل کورونو تا په بلا لر په خلار درمو خپل کورونو تا په بلا لر په خلار درمو پوراس خو نشو ګرځي دلای او پښ پار درمو پوراس خو نشو ګرځي دلای او پښ پار درمو په دې احتیاط کې په دې احتیاط کې واګین هر ګرځو د دې د پارا د پټ دل عذاب سفر دای په سفر کې مسافر ګرځو واګی نهر ګرځو د دی د پارا اے بن دیوانا سو ترکمن سو کلا تر کې راغلی اے بن دیوانا سو ترکمن سو کلا تر کې راغلی سوگ دا نبی کالی والا نیو لما کی رغلی سوگ دا نبی کالی والا نیو لما کی رغلی زلو نامو ڈاک دی زلو نامو ڈاک دی لاغی لو پر ہر پر ہر گرزو واگی نہر گرزو دا دی دا پارا دا پٹی دلو زائمون اشتا در پتار گرزو واگی نہر گرزو دا دی دا پارا عجب سفر دائی سفر کې مسافر ګرځو واګې نهر ګرځو د دین د پارا عجب سفر دای په سفر کې مسافر ګرځو واګې نهر ګرځو د دین د پارا د دین د پارا.